widzisz dziś, przyjacielu, to potrafią krytykować za to, że w ogóle potrafisz rymować. Bez zbędnych zakrętów zdanie wyrecytować, pogląd tak jak chcesz, po swojemu prezentować na tą samą końcówkę. Nie próbuj dziś rapować, niby jak inaczej mogę tego dokonać. Muszę tak jak wszyscy, muszę się konsolidować, łamać muszę rymy i co rusz komplikować. Do kilku liter w tekście muszę próbować temat zmieniać, wątki kamuflować. Dla was ważne to, że do muzy ma pasować i zmieniacie literę, gdy zaczyna wam brakować rymu. Aha, dużo dymu i płynu, dużo słuchaj no dzieciak, albo taki skurwysynu. I nie wolno poświęcać rymu dla rymu. Niby dlaczego, nie wytłumaczę ci tego, robię coś swojego, nie zabronisz mi tego, nie szukam stylu, bo przecież takich jest stylu. Obskur, więcej opcji niż wody w Nilu, uderzenie ma frontalne, czy to aby dopuszczalne? Hip-hop to rap, rap to rymy, to normalne, powiedz, jechać na jedną literę, zbyt banalne. Ja myślałem, że to tylko trudniej wykonalne, niech zgadnę, lepiej znasz się na tych sprawach. A ja myślałem, że gadamy na tych samych prawach, na tych samych zasadach, o zaletach, wadach, zamach skierowany w moją stronę. Posłuchaj więc krytyku, będzie ci wybaczone, gdy zrobisz krytykę na swoją obronę, taką z wyrazem, nie za słabą i z przekazem, na jedną literę jak ja ostatnim razem, i to gazem, od razu, za pierwszym razem. Powiedz, czy tak łatwiej łączyć słowa z obrazem? Mi wszystko jedno, na sześć liter czy na dwie, jedno jest sprawy sedno. Potrafię tak jak ty, a ty jak ja umiesz na pewno. Weź się za sam, a ja będę robił hip-hop do końca niezależnie. W moim mieście, mieście, nie mam przebacz. Woli. Weź się zastanów. When I hit you go, slip 6 feet deep with a blood drip. Danger, death chamber, bring your hell, fire, flavor. The Freddy's back, deadly ready for attack. Moving on your dreams drastically, I got a skill. The tactic is a unique, cinematic, and drastic. Fanatic, switch on panic, we'll stick on this. Gold, sword, slow, cut through red, hot black flow. You can't rhyme, yo, no place to hide, yo. Overstrong your drum, monk, take over microphone. Spinning like a cyclone, squeezing hard like a python. Operation Scorpion, spread the wings for the target. Brings victory like force of a king of kings. Street hero, running with the gun like rabbit. And they will drive that black limo, staying strong like Wild Widow. I hit the middle, you can't handle, you too simple. The minimum is not enough to stop my scandal.